Varför blundar vi då vi kysser någon? Är det för att det ser dumt ut att stirra på någon? Eller är det bara för att det saliga är som man ska göra? Eller är det för att vi vill stärka varandras sinnen?